بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. كتاب شيتو باتشو tutazungumzia akhlaq ambao tumechagua katika kitabu al-Jami'. Tumefika hadithi ya 1263. Ngadeni vizuri. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بكني وأنا عبد الله بن عمر يقول صلى الله عليه وسلم قال مسيما إذا أكل أحدكم بيندي أنا بكل مجاوين فليأكل بيمينه نالكم كنواك وكلية شو يتتكولا شو يتتكولا kula kwa mkono wako wa kulia. Wa idha shariba falyashrab bi yaminihi, na kinwa anywe kwa mkono wa kulia. Fa inna shaytana, hakika shaytani yaakulu yuwala bi shimalihi, kwa mkono wako wa kushoto. Shaytani yuwala kwa mkono wako wa kushoto. Wa yashrabu bi shimalihi, na yawanwa vile vile kwa mkono wa kushoto. Kwa hivyo ina maana kwa mkono wa kushoto huu, katika hali hizi za kula na kunwa, hatufai kufanana nani na shaitani, haifai. Lakini watu waona kitu kama kile kitu sahali, bali mtu anaweza kukujadili kwamba kwa nini Mwenyezi Mungu ameumba mkono wa kushoto, kwa nini, kwa nini si lazima itumiwe? Atakwambia kitu kama kile, na hilo ni jambo ambalo kwamba linakwenda kinyume na funzo la Mtume sallallahu alaihi wasallam, na inakuwa vile vile kama sampuli fulani ya kukinzana na nini, mafundisho ya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu Muslim. Hadithi yetu ni sahih, imepokewa na Imam Muslim. Ma yukhadhu min alhadith, twapata funzo gani katika hadithi hii? Moja, taqaddama lana, imetangulia, imetutangulia, fi hadithi Aisha, katika hadithi ya Sidatina Aisha as-sahih ilo sahih, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kwamba Mtume kana yujibuhu tayammuna, alikuwa kipendezwa sana na kutumia mkono wa kulia. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa apendezewa sana kutumia mkono wa kulia katika yale mambo mazuri. Fi tanaulihi, katika kuvaa kwake kiatu, pindi unapovaa kiatu unavaa gula kulia, na unapovua unavua. Na watarajulihi, na katika kuchana kwake nyele, tarajala katika kuchana kwa kinyele pia, Mtume sallallahu alaihi wasallam akitumia upande wa kulia chana huku mwanzo. Wa tuhurihi, na kule kujitahirisha kama kuoga ha josho la sunna au josho la ibada janaba, aanzia kuoga kwa kuanzia upande wa kulia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa fi shanihi kulli, na katika hali zake zote Mtume sallallahu alikuwa apenda nini? Kutumia mkono wa kulia, kutumia mkono wa kulia sallallahu alaihi wasallama. Kwa hivyo hili ndio funzo la kwanza ambalo tumepata katika hii hadithi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kipendezewa katika mambo yake matukufu bora akitumia mkono wa kulia sallallahu alaihi wasallam. Min hadhihi shu'un, katika mambo haya alati ambayo kwamba yujibu huwa alikuwa kipendezewa Mtume, atayamuna mkono wa kulia fiha, katika kutenda mambo kama yale, alakulu ni kula. Kula Mtume hajapokewa hata siku moja kala kwa mkono wa kushoto Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa shurbi na kunwa pia Mtume sallallahu alaihi wasallam hakunwa kwa mkono wa kushoto. Fakana adatuhu, ilikuwa ada ya Mtume na kawaida ya Mtume, ada ni kawaida, alkarima tukufu, an la yakula, asile wala yashraba wala asinu illa bi yamini, mkono wake wa kulia. Kunwa mkono wa kulia, kula mkono wa kulia, kuvaa mkono wa kulia, kuchana kulia. Waqala li Umar ibn Abi Salama, Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Amr ibn Abi Salama, huyu ni mtoto Mtume amemlea, kamolea mamake Umu Salama, sasa kawa ndio ami yake, ni mlezi wake, mtoto mdogo. Akamwambia hivi, ya ghulam, ewe kijana, hapa wala chakula, yeye na Mtume sallallahu alaihi wasallam, samillah, sema bismillah, wa kul bi yaminika, kula kwa mkono wako wa kulia, tena wa kul mimma yadika, kula ile sehemu iliyokukabili. Sahani hapa hii sehemu inayokukabili, kula, si mara waenda huko mara warukia huko, takuwa ni makosa. Na huyu Amr ibn Salam alikuwa mtoto, asemekana kwamba kanat yadahu tatishu fi sahani, tatishu, kuna kulikuwa zunguka kwenye sahani nzima, mtoto mdogo, mara tuko kwa ule mwenzake, mara tuko kwa huku, mara tuko kwa Mtume. Umeona namna gani? Sasa Mtume yuwamfunza adabu, akaambia ghulam samillah, sema bismillah, umtakie msaada Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akuwezeshe kula na akusahilishie. Wakul biyaminika, kula kwa mkono wako wa kulia, wakul mima yalika, rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi sahih. Waqala li rajulin, Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia mtu, akala indahu bishimalihi, alikula chakula kwa Mtume na akala kwa mkono wa kushoto. Mtume amemkaribisha, akamwambia karibu, sasa kaanza kula kwa mkono wa kushoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, huyu bwana, kul biyaminika, kula kwa mkono wako wa kulia. Faqala, akasema ule bwana, la astati'u, siwezi, siwezi kula kwa mkono wa kulia. La aqdiru, siwezi kula kwa mkono wa kulia. Lam yamna'hu illa al-kibru, hakuna kilichomzuia kula kwa mkono wa kulia huyu bwana isipokuwa ni kibri tu. Kibri, yani kwa nini nikubali mimi maneno ya Muhammad? Mimi kibri tu, sio kwamba alikuwa hawezi kula, yuwezi, lakini kwa kibri, kwa nini amrishwe mimi? Faqala, Mtume akasema, aliposema kwamba siwezi, na akajua kwamba hakuna kilichomzuia kula huyu bwana kwa mkono wa kulia isipokuwa ni kule kujipenda kwake na kujiona kwake bora. Fakala mtume lastatata, tukabia hutoweza, na wewe hutoweza kula kwa mkono wa kushoto, hutoweza. Fama rafaaha ila fabi, hakunyanyua tena mkono wake kwende mdomoni mwake. Ilifanya nini? Shullat yadahu, shullat yadu, lilipoza mkono wake. Sasa imepoza, hakuweza hata kunyanyua kupeleka kwenye mdomo wake kwa sababu ya kibri. Mungu kamrudi pale pale. Na leo hata wewe pia ukifanya kibri na inadi katika jambo kama hili la kidini, Mungu aweza akakuonda, aweza kufanya ikhtibari, aweza kufanya mambo ya ajabu ajabu. Sio kwamba pale huyu bwana aliyomwambia hivyo ni mtume, wewe si mtume, na yule afaa kuenda kinyume na mafundisho ya mtume kwamba asiadhibiwe. Aweza Mwenyezi Mungu aweza kumadhibu, aweza kumadhibu. Na hii ni dalili tosha kwamba ni lazima mtu afuate nini, amri ya nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam, afuate amri ya mtume. Kwa hivyo hakuweza kula, amepoza ule bwana mkono. Shullati yadahu, shullati yadahu. Wa hadithu al-babi, na katika hadithi ya mlango hapa tusoma, fihi al-amru bil akli bil yamin, kuna maamrisho, tuamrishwa kula kwa mkono kulia, si tuamrishwa kula kwa mkono kulia. Wa shurbi bil yamin, na vile vile kunwa kwa mkono wa kulia. Fayadullu yapasa ala anna hadha, kwamba tendo hili la kula kwa mkono kulia lilujubu, kwamba lazima, ni lazima mtu ale kwa mkono kulia, ni lazima. Liannahu muqtada al-amri lujub, hakika mambo yanayolazimiana na maamrisho ni wajibu, ni faradhi. Mtume akiamrisha jambo fanya, Mungu akifundisha fanya, ya lazimiana kutokamana na ile fanya nini, kwamba lile unaoamrishwa nini, ni wajibu, ni lazima ufanyeje, ulitekeleze jambo lile, lazima ulitekeleze, ni wajibu. Sisema kwamba ni sunna, alikwambia na ndio watu wanakuambia leo kufuga ndevu bwana sunna tu, naona bwana kutoburuza nguo sunna tu, tena sunna tu, si lugha hiyo hatari. Usitumie lugha kama hiyo. Tayeb, wayadullu ala anna dhiddahu, yatuonyesha kwamba kinyume cha wajib ni nini, ni haram. Wa huwa al-aklu, na ni kula. Wa shurbu bishimali, ndio haramu kinyume. Tumeamrishwa kula kwa kulia na tumekatazwa kinyume cha kulia, ambayo ni mkono wa kushoto. Hiyo kula katika mkono wa kulia ni haramu. Siku moja tumekaa walimu wengi, sisi karibu walimu 30 tuano cha sasa, kuna mwalimu anifuata mimi, yuala kwa mkono wa kushoto, takuwa viazi anakula. Mimi nikamwambia bwana Sheikh, bismillah wa kulbi yamini. Aliangalia kwa jicho baya na akaanza kuzungumza kwa stiza, akaniambia kwani huu mkono mpewa bora mibura? Mimi mpewa bora bwana, mkono mpewa na Mungu bwana. Nikamwambia wewe ndio wajua zaidi kuliko mtume, wewe ndio wajua zaidi kuliko mtume, kwa huu mkono mpa bure au mpa kwa hisani? Kwa hivyo endelea. Angasirika, kazi yenu nyinyi kuangalia mtu wala kwa mkono gani, iwano vitu vidogo vidogo vinawashughulisha sana. Kwani ikiwe hilo ndogo na hili lilofanya huyu bwana apoze ni lipi? Ni dogo ni kubwa? Ni dogo kwake. Je, wewe huwezi kufanywa kwa jambo dogo hilo unaoitakidi kwa lidogo hivyo alivyofanywa huyo? Tusifanye mchezo jamaa na maamrisho ya Allah Subhanahu wa ta'ala, tusifanye mchezo na maamrisho ya Allah. Ni hatari kabisa, watu wajisemea, watu wajisemea vile wanavyotaka. kama kwamba hii sharia ni kitu tu mtu aweza akaamini vile anavyotaka na akafanya vile anavyotaka na sivyo. Funzo la tatu katika hii hadithi yetu, wabayana sallallahu alaihi wasallam anna al-akla wa shurba bishimal, akabainisha mtume sallallahu alaihi wasallam kula na kunywa kwa mkono kushoto, huwa amalu shaitan, ni matendo. Sasa ukimwona sasa mtu yanywa na kula, wewe jua hadha amalu shaitan. Sasa kwa nini asikasirike naye atenda tendo la kishetani? Atakasirika, atakuja juu, ataona kwamba kazi yenu ni kuangalia vitu vidogo vidogo. Wa man tashabaha biqaumin, na yoyote atakajifananisha na watu, fahuwa minhum, yeye katika hao jamaa, akajifananisha na makafiri. Waona kula kwa mkono wa kulia na mavi pia wafuta mkono wa kulia wa kushoto na wala vile vile, wachafu chafu kabisa. Yastanjuna biyadi wa yakuluna, alaysa qadhara, hadi si uchafu? Ni uchafu. Wa tashabbu bishaitani muharramun la yajuz, kujifananisha na shetani jambo ambalo halifai, ni haram. Qala fi sharh al-manzumati al-adab, asemaje katika manzuma, al-yadu al-yumna, mkono wa kulia, yustahabu mubasharatuha lil-khairat, imependekezwa kuifanyia na kuishikia mambo ya khairi, kuitumia katika mambo ya khairi. Wa taqdimiha fil qurubat, na kuitanguliza katika kufanya matendo ya kujikurubisha kwa Mwenyezi, kama kutoa sadaka, utumie mkono wa kulia utumie. Fahiya laha sharaf, mkono wa kulia una utukufu. Wal yusra lima khabuth, mkono wa kushoto tumia katika yale machafu. Taamba kwa mkono wa kulia, uchafu ondoa kwa mkono wa kushoto. Kushoto tumia katika mkono wa kushoto yale mambo mabaya yale. Mkono wa kulia ni tukufu, fanyiwa mambo matukufu, na mkono wa kulia kushoto ni mkono mchafu, fanyiwa mambo machafu. Wewe namna gani? Sisi akramakallah idha istanjaina nastanji biyadi alis. Tayeb. Fayundabu, imesuniwa, nudiba, maana sunna, nudiba. Fayundabu, imesuniwa taqdimu al-yumna, kutangulia mkono wa kulia, filudhu, katika kutawadha. Walghusli, na katika kuoga. Watayamum, na katika kutayamam. Walubsu thiyabi, na katika kuvaa nguo. Wanaali, na katika kuvaa viatu. Wasirwali, na kuvaa sirwali. Sirwali ni Kiarabu, sema kwa Waarabu watuibia sisi, ndio tuwaibia Waarabu. Asirwali huwa lugha arabia fasiha, imekuja katika hadithi za Mtume, nikasoma katika babu Alhajj kwamba miongoni mwa nguo ambayo hafai avae haji nipi? Asirwali. Tupo. Walkhauf, na kuvaa buti. Wadukhuli almasjidi, na kuingia msikitini. Walmanzili, na nyumbani pia unapoingia ulakulia. Waliktihali, na kupaka wanja. Iktahala pia jicho la kulia. Wataklimu aladhafir, kukata kucha. Kallama amekata aladhafir, jamu dhufri, watakucha pia wangaleni kuliani. Kwa kasu shari, kupunguza masharubu, wanze upande wa kulia. Wahalqur ras, kunyoa kipara, anza upande wa kulia. Wanatful ibti, na kuzingoa nyele za kapwa, anza upande wa kulia. Tufahamiane vizuri. Wassalamu fi salah, na kupiga salamu katika swala. Walak, na kula. Washurb, na kunwa. Walmusafaha, na kupeana mkono. Mtu msalimi hivi ukatoa mkono kulia ati almusafaha. Walmunawala, na kupeana. Nawilni hadha, nipi. Nawala, kupeana, ni mkono wa kulia. Wastislamu alhajar alaswad, na kuibusu na kuashiria jiwe leusi, eh, ni mkono wa kulia. Bismillah, Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Wa ruknu al-yamani, vile vile kushiria ruknu al-yamani pia kwa mkono wa kulia. Wa ma fi dhalika kulli, na mambo yote ambayo yana maana kama hii tuliyotaja, utatumia mkono wa kulia. Mkono wa kulia. Wa amma ma khabutha, ama mambo yasiokuwa mazuri, machafu, kitu kibaya. Min nahwi taqdimi rijlihi al-yusra, mfano wake ni mfano wa kutanguliza gula kushoto. Lidukhuli al-khala, ingia chooni. Eh, walhamam, hamam ni bafu. Eh, kuna pahali pa kuogea na kuna pahali pa kukidhi haja, si? Eh, siku hizi kila kitu moja. Twende zamani katika nyumba hizi za Kiswahili, hizi za Kiswahili, kuna bafu, kuna na tufanye vizuri. Mashaallah. Na vile vile hamam ni nini? Ha, ha? Ji? Njiwa. Na maana nyingine hamam, swimming pool. Hamam. Naam. Wal imtiqat, vile vile unaporusha, unapovuta, sinaita kororo, ule yale mate mazito yale, eh, unarusha upande wa kushoto, atema huku, si huku mkono wa kulia. Umetaji habaka mate yale mazito, bila umetaji, eh, kozi. Ayat. Ala kule. Walistinjana kutamu. Abu Nof, anda kalima ukhara? Hala. Wama shabaha thalika. Na mambo yanofanana hayo. Fayundabu imesuniwa antakuna bidyusra, kwa kumkono wa kushoto. Wal aslu fi thalika, kimisingi katika mambo haya, kaulu Aisha radhiallahu anha. Ni neno nani? Msingi hayote tunasema ni tamko la Aisha, neno la Aisha radhiallahu anha. Kanat yadu rasulillah, ilikuwa mkono wa mtume sallallahu alayhi wasallam, alyumna wa kulia, lituhurihi, ya kujitakasa, kuoga, kutawadha. Wa ta'amihi, na kula kwake. Wal yusra, na kushoto, li khilafi, kinyume chake. Wa ma kana min adha, na chochote kinachopatikana cha udhia, basi alikuwa akitumia mkono huwa wa kushoto. Rawahu Abu Daud wa ghayruhu bi sanadin sahih, amepokea Imam Abu Daud na wengineo kwa mnyonyoro sahih. Yatosha jama, isnaduhu sahih, yatosha kusahisha hadithi. Ni hoja ya hadithi, أبو بكر إسناده صحيح. تقوى أين لك هي تقوى وسبب حديثي وكسامهيني صحيح لازم فياني أن تدرس المتن على حدة والإسناد على حدة وفني وتفيت ما تمشي يا حديث كيفياك نوابكياجي كيفيا سهوزي كو سوسمكم بإسناد صحيح كم حديث ينسيها لابد من جانبين حديث كيو صحيح كنا ما شرط من قابل تكان تاتو نيانان يا إسناد بيلي يا متن انتبه حيتوش إسناد صحيتوش أسيجي أمتو akakuchezea isnad hadith sahih kaona leo huyu bwana na hadith sahih wa acha isnad sahih bwana shafahamu zuri na hadithi ya pili katika darasa yetu leo ni hadithi ya 1264 نعم حديث يا عمرو بن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده ذكرت كم مصطلح سوانين هذه ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسوانين هل مصطلح هاي تبطل نكيش طيب قال سيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلا أمره واشرب نونه والبس با هني أمره وتصدق تصدق في غير سرف بسنا كفنيا إسراف بسنا كفوكا ميباك معنى كفوكا ميباك أن يكون با حتى كده ونشكي تجيه بيا وانبام تكانا kati na kati bakisha kitu toa kitu shafahamu zote akharajahu wa naam sema fi ghairi sarafin basna israf wala mahyala wala kibri na kujiona itakani ni makosa حديث أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري بخاري عمهتوى حديثه لكن علقه ما معنى علقه يا بكر عمهتون ديك عمهتاج أبسنا إسناد من حديث يجميعني إيتو إسناد وسوغا حديث يجميع ولا بكيات لكن وكتولي وليوت إتاكوا فيني ينيني حديث تكون هنا مشيب ويبو حديث ينبغي عمي سمع علقه بعنا عمي تاجى بسنا إسناد نحديث الذي تاجى بخاري بسنا إسناد زنجينين صحيح زنجينين كذا لكن قولي ينقوفكم بزوتين صحيح هبتكاني ضعيف نهيندو إلى بلكيا ابن حجر atoe hadith karibu atunge kitabu ambaye ni volume 5 zile hadithi waliodhania jamaa kwamba ni munqati au ni dhaif alizofanyia taaliq Bukhari anazifanyia wasf tawsil kule kwamba hadith sahih wanaona yaitwa taaliq taghliq taghliq taaliq تعليق وتغليق كيتو كما هيش ني فوليوم 5 كما هيش كما هيش انا مش كما هيش كوبا سان نعم درجة الحديث الحديث صحيح درجة حديث حديث صحيح عزاه الحافظ من حجر في الفتح عزاه امي يميز عزا يعزو أقول لك أنا عزوت القول إلى عبد الرزاق أنا ما قلت أنا عزوت mimi sikusema nilimwegezemea huyu bwana, namwegezea huyu bwana, sijasema. Nasema Abdurazak anaambia mimi sikusema, nimeegemeza. Ajahu ameegemeza Al-Hafidh Ibn Hajar fi al-Fath katika kitabu chake Fathul Bari wapi awwal kitab al-libas fi al-Fath awwal kitab al-libas, mwanzo wa kitabu cha vazi ndio ameegemeza yadi liabi Daud at-Talisi liabi Daud at-Tamimi magemeza nani Abu Daud at-Talisi wal Harith ibn Abi Usama fi musnadayhima, na Harith bwana ni mwanachuoni ana musnad naye pia ameegemezea. Musnad ni nini? Musnad ni kukusanya hadithi ya mpokeaji mmoja kuanzia moja mpaka mwisho ikafanywa kitabu, yaitwa musnad. Abu Huraira mfahamu an yujma'a marwiyatu sahabiyyin ala hidda wahdahu, hadha yusamma musnad. Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Shafi'i. Tafahamu vizuri. Wa li Abi Dunya fi Shukr, Abi Dunya ametaja katika kitabu katika Shukr, wa huwa Hasan ni Hasan au sahih ni ala qaida Ibn Hajar, kwa msingi wa nini Ibn Hajar aliweka qaida, ni msingi kwa msingi wa Ibn Hajar. حيث أورده في زيادات الباب وقت ألبوتاجة هذه كتك ما تمشي زيادة كتك ملام وقصعه الحاكم حديثي مسيشنان إمام حاكم وقال المنذري وسمع إمام منذري رواته الثقات حديثي وبكي أجواك يعني وامنه ثقننا مؤمنه قل هذا ثقة ما نقول هوين مؤمنه شافع طالب الثقة نمومنف أسيما رواته ثقات محتج بهم في الصحيح إمام بخاري أو مسلم ونتقوى حديث ذاك كما نحجة حديث ذاك كما نتقوى حديث صحيح صرف ببطح السين والراء صرف. قال النحاس أحسن التفسير لصرف أنه إنفاق في غير طاعة الله تعالى نكتوع مالياكو كونجيا إسيوكوا إنجيكم تينان منيزمو سبحانه تعالى نكتوع بسزاكو كونجيا كتم تينان منيزمو سبحانه تعالى كما كنا كنا منغوكا wa mtii Mungu pale ananunua wazimu saina usikuma na mtu afikiri kama yale macho asikuma kutoka huko yataka kutoka salala bala hizi bala nasalullah sana tayib. Wakala al-Aini huyu bwana pia ana sharh ya Sahih Muslim. الصرف صرف شيء فيما ينبغي زائدا نكتوى كيتو كتك جامبو لنا لو تحكيكانا لكن كوى زيادة يعني أميبوكا ببكات دونين نكيتو تحكيكانا وفنيا لكن وكفنيا زيادة إسيو تحكيكان هي تونين أسيبا صرف. والتبذير لنين عيني أسيما صرف شيء فيما لا ينبغي نكفني إسراف وكي تمي زيادة كيتو أما تقوم حكي تاكي كان كتك شريع كتمي وكيفيو ما كوس هنا حتك كان. والمخيلة على الخيلاء وتكبر العجب الخيلاء ستو سيتو فسيري وغوغي wajua gogi ni wale watoto wanaojirusha rusha afikiri ana kuna spray nilivaa kwenye fihi ala hulzuania hulunzuania hada bilugha ya arabu hulunzuania spray ala hulunzuania كده كيف تمشي شانك؟ لا إله إلا ها الحلم. نعم سبحان الله عجيبة. كيف يمشي هكذا الإنسان؟ Sasa sitosema waenda kwa gogi, lugha ya wazee kutoka huko sema za alamu gogi, na hapa lugha ya hapa kujitwaza, waenda kwa kujitwaza, kwa kujipenda. Na takabura kibra al-ujub, ujub ni kujipenda. Ma yukhadhu min al-hadith, tutakuwa funzo gani katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Kwanza, funzo la kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala abaha li'ibadihi at-tayyiba. Funzo la kwanza katika hadithi yetu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu mtukufu amewahalalishia waja wake at-tayyibati min ar-rizq, riziki halal, si nzuri. Tayyibati si nzuri, ni halal. Iwe nzuri sura gani sema hii? Mfahamu? Halal. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewahalalishia waja wake riziki halal. Min ma'akalin kula, wa mashrabin kunwa, wa malbasin akuvaa, wa maskanin makao, wa markabin kipando, baskiri, gari, honda, wa ghairi dhalika, na mengine sio kwa hayo. Min tayibati alhayati dunia, katika mazuri anayopewa mtu katika maisha ya dunia. Mehalalishiwa walam yuharrim min dhalik, wala Mwenyezi Mungu hakuharimisha katika hizo vizuri. Illa ma fihi madharatun ala ad-din, illa kile kitu kizuri ambacho kwamba kitakuwa na madhara katika dini ndio amekaharimisha, lakini kile kizuri ambacho hakina madhara ni halal. Tumia, kula. Au ala al-badan, au kitu chenye madhara kwenye mwili. Mfano wake ni kina dada awa mani yunashau fi lhilyati wa huwa fi lkhisami ghairu mubin, hawa kazi yao kujipodoa tu. Basi mwanamke Allah yarhama, kazi kujichonga tu. Hawa ndo wana matatizo makubwa sana, mara nyele za pakwa vitu vya ajabu ajabu, mara mwili korogo yule hatari, ikijiletea maradhi mabaya. Wanaona gani hatari sana. Sasa yale yaleta madhara katika mwili, bali nasikia wanawake wengine hupata kansa hasa ya ngozi kwa kujipaka vitu ambavyo vina chemical, athari mbaya katika mwili. Yahe, hakuna uzuri zaidi ya sabuni na maji bwana. Ushamwona mtu kutumia maji na sabuni akawa mweusi akawa mweupe? Ngozi imebadilika kabisa. Jana alikuwa Mwafrika, leo mzungu. Patikana hata ukipepesa hivyo pepesa kama mzungu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hatari. Au al-aqli, au kitu ambacho kwamba kina madhara katika akili. Minha al-mukhadirat, wa mgoka, wa mithlu. Au al-irdhi, au kitu ambacho kwamba kina madhara katika heshima. Baba zima wewe unka katikati ya vulana bana, angarisha mato wala majani, wewe una heshima gani? Hapo pana heshima kweli? Zamani walikuwepo watu ambao watumia maasi, sio basi maasi, lakini walikuwa kujihifadhi. Nyi hamkumbuki zamani kulikuwa na Kenya basi? Nani anakumbuka Kenya basi? Waulizeni wazee wenu hapa, mpaka jovu shilingi 10. wazee hawa walevi hapa wataone hapa huondoka hapa baada ya maghrib haja na basi ya saa 4 basi ya saa 4 ndio ya mwisho rara akija pale hasemi na mtu hata kwa mkoa hasemi na wewe yani hata kujulikana kwa maana yeye ni mlevi mpaka kwake wewe ndani na asubuhi ankubadia viatu vya makubadhi kanzu safi kabisa si yule wa jana sie lakini leo kuna haba awekiwa barazani hasa haa mtu ana raha kabisa akiwa yumba mbele ya mamake na babake au mkubwa wake kwamba yeye ametumia vitu kama hivyo vya kishetani no na sallallahu alaihi wasallam hatari heshima iko kona au mali au unatilifu mali haribu mali وهي ضروريات الخمسه اذن ketika mambo ambayo kwamba katika sharia ni dharura ifanye nini ni lazima ihifadhiwe haya mambo matano lazima kitu cha kwanza adini ihifadhiwe akili heshima mali lazima vitu hivi vihifadhiwe kabisa si vitu kupotezewa kabisa lakini sasa leo imekuwa vitu kuchezewa tu vitu vya kuchezea. Jana kijana ana nguvu kama ndovu. Leo utamwona hata amekuwa amelala kwenye ija, ajitambui. Asha. Sallallahu alaihi wasallam. Funzo la pili fi hadha alhadith alibaha fi akli wa fi akli wa shurb fi akli wa shurb. Kuna kuhalalishiwa kula na kunwa wa lufsi na kuvaa ma taaba yalo mazuri. ما طبعا حلال من متع الحياه ketika stevide va kujisteresha katika uhai wako adunia ya kidunia almubah ambayo ni halal fala yahrum hayk si haram nau'un min alanwa sampuli katika sampuli kama si haram wala jinsu min alajnas wala jinsi moja katika jinsi nyingine wala qadra muayyan min wala kiwango maalum katika hivi kwamba ni haram la ni halali zote halal fa Allah ta'ala qala mizwa sema huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a mizwa subhanahu wa ta'ala ndiye ameumbieni kila kitu ambacho kiko juu ya ardhi jem ni chef kizuri kabisa tatu funzo lingine ithbatu almuharram min dhalik innamal muharramu min dhalik hakika si lingineo ilo haramishwa min dhalik katika ma balagha hadha al-israf ni ile iliyofikia mipaka ya kufanya israf wal khuyala na kufanya kibri wal isti'za na kujikuza bidhalika kwa kitu hicho ala nas juu ya watu vazi lako unajikuza aant fahadha muharramun hini haram lianahu khuruju an hadi libaha ila saraf umejitoa katika mipaka ya kuhalalishwa ile jambo ukaenda kwenye israfu sasa kile kitu kilikuwa ni halali yafa lakini wewe umevuka ni mipaka ikawa nini ikawa ni haram qala taala kulu washrab wala tusrif mule munwe lakini usivuke mipaka kula utakacho طيب سيف في الايه الكريمه ايه كفي ketika surah al-a'raf ayat 31 فالايه الكريمه ايه اباحت الاكل يمتوالشان كلا ولم تحده الا بالسرف ولا يكوك مبكا الا كويسراف سراف تكان طيب والسرف مجاوزة الحد المباح نكوفوك مبكا كاتيكا كيتو امباتشو ني حلال ها ونفوك مبكا كيتو امباتشو ما حلال شيوا وفوك مبكا قال الشيخ عبد اللطيف البغدادي رحمه الله فنزل إنه فإذا إنه نفنزل هذا الحديث جامد حديثي مكسانيا لفضائل مامبو مزور مامبو ما تكف فضائل هي قيم تعرف فضائل هي قيم قيم مامبو ما تكف مامبو بور دي قيم دي فضائل تمعي نعم ni tadbiru al-insani nafsa kumuendesha manadamu kuendesha nafsi yake kwa hikma na usawa wa fihi tadbiru masalih al-nafsi wal-jasadi fi dunya wal-akhirah vile vile kuna kuendesha nafsi yako na mwili wako katika dunia na akhirah kwa njia ya maslaha kwa njia ya maslaha inayorudi katika nafsi yako usiende katika kuvaa kwako na katika nafsi yako ukavuka mipaka ukajiletea bala fa inna sarafa mudhirrun bil jasad israf yanadhuru mwili wa mudhirrun bil maisha yanadhuru maisha ya mtu wa yuaddi ila itlaf inampelekea mtu kuangamiza na kuharibu vitu atlafa ameharibu هميانغاميز مثلا انت ذهبت وكسرت هذا الباب اتلفت ما اتلفت من الذي يتحمل ضمان هذا الباب انت ناني اتكايبيبا ضمان ملانغو katika kuitengeneza ni wewe maharibu فيضر بالنفس اكيبا مدار نفسك اذا كانت تابعه للجسد والنفس الى يفاتا كيريلي في اكثر الاحوال katika hali nyingi sana نفسي يفاتك كيدي كوسيذور نفسيا والمخلي والمخيله تضر بالنفس فيدي فيدي كبري لا كجتوازا لا كوناغوغي ينذور نفسياك حيث تكسبها العجب بسبب ينفعنا نفسي يشومنين كجيبند ile kibri na ile kibri na kufanya nini inakufanya ujipende na kule kujipenda itakufanya wewe uwe ni mtu ambaye kwamba wakimbiwa watadhuru bil akhirah vile vile ile kibri inadhuru akhirah haitho taksibu al-ithma kwa sababu unachumani madhambi wabid dunia haitho taksibu al-maqta min an-nas na duniani wachuma machukivu kutoka nani wanadamu kwa sababu mtu mwenye kibri nani anayempenda hakuna anayempenda akhirah ni madhara na duniani ni uchukivu wa watu kwa hivyo tahadhar mtu asiwe na sifa kama hizi Allah atuepushe na sifa kama hizi na subhanakallahumma rabbana hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk